Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյան։ Օրվա մեր հյուրն է Բեյրութի ազդակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Կանդահարյանը։ Մեր անվանի գործընկերը այս հոկտեմբերին կայացած լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովի պատվիրակներից էր եւ համաժողովի աշխատանքների Արցախյան հատվածի մասնակիցներից։ Հենց Ստեփանակերտում էլ կայացել է մեր զրույցը, որը այժմ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Մշտապես ձեզ լսում ենք և մեր փորձով գիտենք ինչպիսին է լրագրողի աշխատանքը առավել դժվար պահերին։ Ինչպես եք կազմակերպում ձեր աշխատանքը, ինչպես եք ուժ գտնում շարունակելու, ներկայացնելու։ Մենք աշխատում ենք բավական բարդ տարածաշրջանում, որտեղ զինվորակահաղական իրադարձությունները շատ թեժ են իրոք, և նաև գրկնակի իմաստով շատ մոտիկից հետևելու բարդավորության տակ ենք նախ այդ իրադարձություններին, հետո նաև հայ համայնքների անվտանգությանը։ Ճիշտ է, Բեյրութը հիմա համեմատաբար ավելի խաղաղ է, քան Սիրիան, բայց եթե ընդհանուրը նկատի ունենանք եւ ասլագը իրականացում է ամբողջ դարազաշրջանի զինվորակահաղական իրադարձությունների լուսաբանման եւ նաեւ այդ թեժ պայմաններում հայ համայնքի կյանքի հայելինը դարձել, բայց ամենայն դեպս մենք փորձում ենք շատ օբյեկտիվ լրատվություն թողարկել եւ հերո մնալ սենսացիոն լուրեր դալուց, այդ մրցավազքը, որ առանց ստուգելու առաջին զգայացումս լուրը դալու որոշ լրատվամիջոցներ անում են, որովհետև սա ծերդորեն կապված է հայ համայնքների անվտանգության հետ։ Դրա համար պետք է ստուգել որևէ լուր և իրականացնում ենք որոշակի առումով ճգնաժամային տեղեկատվություն, բայց նաև հագախուճաբային լրատվություն, որովհետև խուճաբը որևէ կերպ չի օգնում այդ ռազմական գործողություններում ընդհանրումներում հայտնվում ված իրավիճակում մեր հայրենագիտների անվտանգ դուրս գալու։ Պետք է ամեն լուր ստուգել դեղում գործող հայկական կառույցների պատասխանատուների հետ, հետո նոր թողարկել։ Հետո շատ զգուշավոր ենք վերաբերում նաև լուրերի վերլուծականներին, մեկնաբանություններին, միշտ նպատակ ունենալով եւ տարածաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական կերակուղություններն ու շահերը եւ նաեւ համայնքի անվտանգությունը։ Այս երկու նպատակների համատեղումով եւ հավասարակշռությամբ ենք փորձում իրականացնել մեր լրատվական գործողությունները։ Այսինքն մշտապես բազմաշերտ գործնեություն, այսպես ասենք, մի շատ տեսանկյուններ մշտապես հաշվի առնել, լինել հավասարակշռված, ինչն էլ շատ կարեւոր է, հատկապես հիմա, որ նշեցիք, իսկապես արաբական աշխարհում ահա որ դժվար իրավիճակ է, եւ մշտապես ցավով հետեւում ենք մեր այնակիցների այնտեղի ունեցած դժվարությունների պատերազմի գինն ու խաղաղության գինը իմանալու ենք։ Արցախյան իրադարձությունները ինչ արձագանք ունեն հենց Բեյրութում, հենց ազդակ բարբերական։ Ազդակը մնայուն իր նյութերում ներառում է արցախյան իրադարձությունները եւ ոչ միայն պատերազմական կամ քաղաքական, նաեւ դիվանագիտական բանակցային գործընթացը, բայց ես ուզում եմ նաեւ այստեղ շեշտել, Երևանում շեշտեցինք դա, կարծում եմ, որ մենք փայլուն գադարողականությամբ նաև հայկական աշխարհի լրատվամիջոցները իրենք իրենց դրսևորեցին ավրիդյան կարօրիա պատերազմին, այսինքն այստեղ նաև որևէ լրատվամիջոց չներկայացվեց հակառակորդի ապատեղեկատվական զուգակ, մեր գայքերի պաշտպանվածությունը լավ էր եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում եւ Սփյուռքում, եւ արդագարգ միասնությամբ հանդես եկան հայկական լրատվամիջոցները ամբողջ պատերազմի ընթացքում, դա ցավոք հետո խախտվեց համեմատական խաղաղության առ դեր, բայց ես ուզում էի ասել, որ մենք լուրջ բարդականություն ունենք եւ որոշակի առումով ես նաեւ ներառյալ Սպիրկյան դրադվամիջոցները այստեղ թերացել են, որտեւ Արցախը միայն ռազմական կոդի չէ, Արցախը հանրապետություն է, երկիր է, ժողովուրդ է, որը հարարում է, որը ստեղծագործում է, եւ հրաշալի ոլորտներ կան այստեղ նաեւ, որը պետք է լուսաբանվեն, ներգայացվեն եւ Սպիրկյան հայկական աշխարհին ընդառաջ, հետո մենք պիտի լինենք այն գամբուրջը, որ միջազգային առային գործի կարենանք ուղղորդել դեպի Արցախ նաև այդ առումով, այսինքն մենք օրինակ թերացել ենք մեր համայնքներում 31 երկիր է ներկա այստեղ, այսինքն յուրաքանչյուր երկրից ահագին մշակութային խմբեր են աշխատում, դրանից հետևողական ձևով մենք պիտի կարողանանք գազմագերվել իրենց այցերը, իրենց հյուրախաղերը այստեղ, մարզական խմբերը, ֆուտբոլի լինի, դա տարբեր մարզաձևերի բերենք այստեղ, եւ օդար լրակողներին ոչ միայն պատերազմում բերենք, նաեւ խաղաղ օրերին, քան ժողովրդի հետ շփվեն, դեսնեն որքան բարձրորակ մշակույթ է այստեղ, գրթության ոլորտը, զբոսաշրջությունը, այն առօրյան, որով ապրում է Արցախը։ Այո, ես կարծում եմ նաև զբոսաշրջությունը, նաև օդարերկրացիների խոսքը դեպի Արցախ, եւ մենք այստեղ անելիք ունենք, համագործակցաբար Արցախում գործող լրատվամիջոցների կամ համապատասխան կերադեսչությունների հետ։ Օրինակ հոգեվոր զբոսաշրջությունը, որը աշխարհում մեծ ծավալներ է ստանում, ես կարծում եմ, որ համակրիստոնեական առումով շատ կարևոր կենտրոններ են այստեղի, բայց մարդիկ ծանոթ չեն, ճանաչողության աշխատանքը մենք պետք է մեր վրա վերցնենք եւ դա պետք է շատ ակտիվ աշխատի։ Հայ լրագրողը Սփյուռքում իր հայրենիքի դեսպանն է ամենից առաջ, եւ հենց ձեր ասածն էլ պետք է արտահայտվի իր գրչով, իր խոսքով։ Այն կամուրջն է, որ դուք նշեցիք հայրենիք Սփյուռք կապի եւ նաեւ այսօր Արցախի համար։ Ինչ կտա այս այցը ձեզ, դուք առաջին անգամ եք Արցախում։ Չէ, արդեն 6-րդ անգամն է, հա։ Տարբերություն, ի՞նչ բան զգացիք, ի՞նչ որ կապելի է, ինչ առաջին հերթին գրավել ձեր ուշադրությունը այս այցին։ Այս անգամ անգեզոր ճիշտ ասած շատ չեմ հասցրել դեսնել, որովհետև մարախողի միջով եկանք գիշեր էր, բայց ամենայն դեպս ես վստահ եմ, որ զարգացման տեմպերը շատ նորմալ գշրույթով են գնում, որտեղ ես խավադում եմ, որ Արցախի զարգացումը ընդհանրապես հայկական աշխարհի զարգացումն է, որի համար մենք բոլորս միասին անելիքներ ունենք, եւ վերադառնալով առաջի մտքին, եւ մենք եթե թուրքեվ-ադրբեջանական դանդեմին դերեկատվական ահապեկչության կարողացանք հաղթել, ես կարծում եմ նաև զինվորական առումով, պատերազմական առումով նաև գասեցնել ագարագորդի իր առջև դրած խնդիրը, որը չհաջողվեց իրեն գլուձը, ես կարծում եմ նաև, որ տարբեր ոլորտներում եթե նույն միասնությամբ, նույն նպատակա ուղղված և պրոֆեսիոնալ համագարկված աշխատանքով անենք, նպաստած կլինենք մեր երկրի զարգացմանը։ Եվ ունենք այդ բանակը։ Այդ բանակը ունենք, այդ պոտենցիալը ունենք, այդ կարողականությունը ունենք, եւ ինչպես այդ ոլորտում կարողացանք ճիշտ աշխատել, համագարկված աշխատել, ես կարծեմ, որ հիմա անցումի ժամանակն է։ Դե այդ ոլորտը արդեն նվաճել ենք, եւ այդ ոլորտը պիտի բահենք ստապ, պիտի անցնենք նաեւ մյուս ոլորտներին։ Ես կարծում եմ, որ նախ իհարկե պատահական չէ, որ եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության 25-ամյակի առիթով է գումարվում այս ժողովը, որը երկար նախապատրաստության փուլ է անցել, համագարկող խորհուրդը գլխավորությամբ նախարար Հակոբյանի, բազմաթիվ դիստեր է ունեցել, թեմատիկան ընտրել, ընդհանուր ուղղություններն է ընտրել, եւ ինչպես նկատեցիք, յուրաքանչյուր դիստի թեման առնչվում է շատ ակտուալ, շատ հրատապ խնդիրների հետ։ Նաեւ կարծում եմ, որ որոշակի խորհուրդ ունի, որ համաժողովը սկսում է Երևան եւ ավարտվում է Ստեփանակերտում, այսինքն զույգ հանրապետությունների 25-ամյակի անցած ուղին լրագրողական հայացքով նաև նայելու դերակատվական դաշտի մեջ իրականացված հանգրվանները արժևորելու, քննարկելու առումով, եւ տարբեր նիստերին արդեն արժևորումներ հնչեցին, որ 5-րդ համաժողովը, որ խորքի մեջ առաջին համաժողովն էր, որը կգայանար Սփյուռքի նախարարության, նախաձեռնությամբ եւ աջակցությամբ, իբ որից հետո շատ արագ նաեւ ձևավորվեց լրագրողների համահայկական խորհրդաժողովները համագարկող խորհուրդը, որին ներառված են եւ Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Արցախից եւ Սփյուռքից մեր ամենանշանավոր լրատվամիջոցների կամ մամուլի գործիչների պատասխանատու ղեկավարները։ Կարծում եմ, որ պատահական չէ, որ առաջինը գայացավ հենց Ստեփանակերտում, որովհետև մենք կարողացանք նաև բացել պակակցերը եւ մարմասնորեն քննարկել այն օրերից արդեն որոշ ճանապարհ անցած դերեկատվական ամբողջական խնդիրները, եւ դա նպաստեց, որ մենք ավելյան պատերազմին պատրաստ լինենք, որովհետև այդ քննարկումները ասացել էին, ճիշտ լրահոսերից օգտվելու ուղիներն էին ճշտել, այդ համաժողովները նպաստեցին նաև թեժ պայմաններում ճիշտ եւ միասնական աշխատել։ Իսկ այսօր ես կարծում եմ, որ այդ ժողովրդող ճանաչողականությունից անցել ենք նաև համագործակցության, նաև նոր գարուցակարգերով աշխատելու ուղղությամբ եւ գարձում եմ նաև որ այդ գավաճանակի աշխատումը շատ բաց համագարկով հայկական աշխարհի լրագրողական ցանցային գարույցը հետս էլ ավելի ակտիվ, ավելի նվատակահոված եւ ավելի արդյունավետ աշխատում է։ Այս համաժողովը ես փորձեցի բացատրել բահելով նաև ճգնաժամային պայմաններում ճիշտ աշխատելու եւ ուղղությունները եւ ռազմավարական խնդիրների քննարկումները եւ նաեւ համագարկված աշխատելը ոճը անցում գտարի նաեւ տարբեր ոլորտների զարգացման համար եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում միասին աշխատելու եւ բացի հայկական աշխարից նաեւ ազդելու ուղղորդելու նաեւ օդարերգիա տարբեր երկրներում գործող ամենանշանավոր լրատվամիջոցների հայացքները ուղղելու դեպի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մեր հյուրներ Բեյրութի ազդակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Կանդահարյանը։